รุปตติยบัพพะการรู้ตามจริงมีหลายแบบหลายระดับคนยุคปัจจุบันมักมองว่าการตามรู้จริงคือการพิสูจน์ได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ว่าความจริงเกี่ยวกับเรื่องที่คาใจบางอย่างนั้นเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่เราจำต้องยอมรับก็คือวิทยาศาสตร์ให้ความจริงอันเป็นที่สุดไม่ได้ถนัดถนีนักไม่ว่าจะเรื่องเล็กสุดในระดับอะตอมตลอดไปจนถึงเรื่องใหญ่สุดระดับเอกภพทุกทฤษฎีทุกการกะเกงสันนิษฐานอาจถูกหักล้างด้วยการค้นพบใหม่ๆเสมอทว่าการรู้ตามจริงบางอย่างไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ต่อเพราะเป็นสัจจะความจริงที่ไม่อาจถูกหักล้างด้วยการค้นพบครั้งใหม่ใดๆไม่ว่าปัจจุบันหรืออนาคตยกตัวอย่างเช่นลมหายใจมีแค่เข้ากับออกสองอย่างถ้าเรารู้ได้ถูกต้องในขณะที่มันปรากฏเป็นเข้าหรือปรากฏเป็นออกก็แปลว่าเรากำลังรู้ตามจริงอยู่ในขณะนั้นๆด้วยวิชารู้ตามจริงของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นอาจง่ายๆแบบที่ทุกคนรู้ได้อย่างเช่นลมหายใจเข้าออกอีกแต่สิ้นสุดอาจเป็นเรื่องอจินไตเกินการคาดคิดเกินจินตนาการของมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายเช่นที่เกี่ยวกับกรรมวิบากและวิธีดับทุกข์ดับโศกทั้งปวงแม้เป็นเรื่องอจินไตเช่นนั้นเราก็สามารถรู้แจ่มแจ้งเฉพาะตนว่านั่นเป็นของจริงเป็นของแท้เป็นของที่ทนต่อการพิสูจน์ในทุกการเช่นเดียวกับสามารถรู้ว่าลมหายใจเข้าออกเป็นเรื่องจริงนั่นเองคนเราหลายคนชอบคิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเป็นเรื่องเล็กต่อเมื่อฝึกรู้ตามจริงมากเข้าเราจะเห็นว่าโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นเรื่องเล็กไม่มีการกระทำอันใดที่ควรประมาทเพราะแม้เพียงการยอมปล่อยให้ความคิดอกุศลนิดๆหน่อยๆผุดขึ้นในหัวเราด้วยความเต็มใจยินดีปล่อยให้ความคิดอกุศลนิดๆหน่อยๆนั้นแปลเป็นคำพูดหรือการกระทำปรากฏต่อโลกภายนอกมันจะเกิดขึ้นอีกและอีกแล้วในที่สุดมันจะสะสมเป็นอกุศลกรรมที่มีน้ำหนักใหญ่คือเป็นนิสัยเสียเป็นอาจินกรรมที่เราเสพติดมันจนได้เมื่อเห็นความจริงในระดับของกรรมทางความคิดมากเข้าเราก็จะยิ่งเชื่อที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าการเดินทางไปเรื่อยๆในสังสารวัฏนั้นไม่มีทางหนีพ้นนรกไปได้เพราะจิตคนพร้อมจะไหลลงต่ำความคิดอันเป็นอกุศลพร้อมจะปรากฏขึ้นชักจูงเราไปสู่อบายเสมอไม่มีอะไรที่น่ารักจริงมีแต่สิ่งลวงล่อให้หลงทำบาปทำกรรมขอแค่พลาดหรือเพียงกาดตกหนสองหนก็เพียงพอแล้วต่อการได้นั่งกระดานลื่นไหลลงนรกโดยไม่ต้องใช้ความพยายามใดๆผู้เห็นภายในสังสารวัฏย่อมเร่งขวนขวายทำบุญทำกุศลคุ้มตัวและกระตือรือร้นพอที่จะทำทางนิพพานให้ตัวเองเอาไว้แม้แค่เพียงต้นทางก็ยังดีความรู้ทางโลกนั้นไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งค้นพบก็ยิ่งแตกแขนงล่อใจให้ค้นคว้าต่อมากขึ้นทุกทีแต่ความรู้ทางธรรมนั้นมีที่สุดเพียงเลิกส่งใจออกไปใส่เรื่องข้างนอกแต่ค้นหาที่มาที่ไปของประสบการณ์ทั้งมวลตั้งคำถามไว้ถูกเป้าใหญ่สุดประพฤติปฏิบัติตรงทางอันจะนำไปสู่คำตอบอันจริงแท้ที่สุดนั่นแหละคือที่สุดทุกข์นั่นแหละคือการไม่ต้องทำกิจอันใดเพิ่มเติมเพื่อความดับทุกข์อีก